हाँ उड़िया उड़िया मिलन बड़ा सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर भावोद्रेक राघव पंडित झाली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद राधा मदन देव जू की जय। श्री भक्त असाम सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरी बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत सूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ्यासो यमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्ण परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीर वाछाकुभ्य कृपा च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मनान च पुराण पठन यत्रो तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोक्ष रस पांच प्रकार के हैं, शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर। इन पांच मोक्ष रसों के साथ में ही जुड़ करके सात रसों और आते हैं। कभी जैसे वात्सल्य रस है उसमें ही कन्हैया यदि किसी दुष्ट का वध कर रहा है तो यशोदा मैया के हृदय में भी वीर रस उत्पन्न हो रहा है और वो वीर रस वात्सल्य रस का पोषण करते हुए विराजमान हो जाए। ऐसे ही यदि श्री कृष्ण शंखचूर का वध कर रहे हैं तो श्री स्वामिनी उनके चित्त में भी कहीं वीर रस उत्पन्न हुआ, गौण रूप में उत्साह उत्पन्न हुआ और वह उत्साह श्रृंगार रस का ही सहायक बनकर के विराजमान हो जाएगा। श्री कृष्ण में श्री राधिका के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम के सहायक रूप में वीर रस उत्पन्न होगा। तो कृष्ण में गौण रस भी उत्पन्न हुआ और मुख्य रूप से वीर रस भी विराजमान। तो इस प्रकार सात और पांच ये मिलकर के 12 रस हो जाएंगे। एक होता है मूल रस और उसके साथ में समय समय पर कभी हास्य, कभी उत्साह, कभी क्रोध, कभी विस्मय, कभी घृणा, ये जो रस हैं हास्य, रौद्र, करुण, वीर, भयानक, ये सारे रस भी कहीं समय समय पर उत्पन्न होते जाएंगे। सात सात। अब इन रसों को कभी प्रोत्साहन देने के लिए अन्य अन्य रस भी आएंगे। तो उसमें अपस्मान नाम करके एक भाव आया मन में। अपस्मान का तात्पर्य है कि जहाँ पर बुद्धि काम करना छोड़ दे, अपस्मान माने पागल जैसी दशा हो जाना, उसका नाम है अपस्मार दशा। उस अपस्मार व्यभिचारी भाव का नूप रहे हैं, शरीर की चेष्टाएं नहीं बल्कि व्यभिचारी भाव में जहां मन ने कार्य करना छोड़ दिया है, माने इंद्रियां और शरीर के जितनी भी अष्ट धातु हैं, माने त्वक, चर्म इत्यादि, ये अपने कार्य को करना जहाँ छोड़ दें, धातु अपने कार्य को करना छोड़ दें और उनका संदिग्ध अनुसंधान नहीं रहे, ऐसी स्थिति का नाम ही अपस्मार है। अपस्मार एक तरह से पागलपने का दौरा पड़ना, उसका नाम अपस्मार है, पागलपने का दौरा पड़ना। तो दुखोत्थो धातु वैषम्य उद्भूत चित्त विप्लव, चित्त का विप्लव होना ही अपस्मार है। चित्त का विवेक पूर्वक विचार न करना ही अपस्मार है। और इस अपस्मार दशा में धातुत्थ वैषम्य, शरीर की जितनी भी धातुएं हैं वे कहीं अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर रही हैं और एक संतुलन जो है वो इनमें जो बना रहना चाहिए वो संतुलन नहीं रहा। रक्त, त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य, इन सब का जो कार्य है और एक संतुलन है शरीर में, वो संतुलन इनका शरीर का बिगड़ जाएगा। तो इनमें धातु भैषम्या जो शरीर की अष्ट धातु हैं, ओज सहित 8 धातु, उनमें वैषम्य उत्पन्न हो जाने के कारण जो चित्त एकदम विप्लव की अवस्था को प्राप्त हो रहा है, मन चित्त किसी वस्तु को ग्रहण कर सकने में समर्थ नहीं है, उस अवस्था का नाम अपस्मार है। कोई वस्तु कैसी है इसका विचार न करना और बस अपस्मार, पागलपने के दौरा आ रहे हैं तो किस वस्तु को लें, किस वस्तु को नहीं लें, किसको कहें, किसको न कहें, ये सारा विचार नहीं रहता है, उसका नाम अपस्मार है। तो ये दुख से भी उत्पन्न होता है। तो अपस्मार का तात्पर्य हुआ चित्त का विप्लव। ये काय से उत्पन्न होता है, दुख से। इसमें क्या चेष्टाएं होती हैं, अब तीसरी चीज बता रहे हैं कि अपस्मारोत्र पतनम धावना स्फोट न भ्रम, कभी खड़े खड़े गिर जाना, पतनम फिर धावन, कभी दौड़ने लगना, पागलपने का दौड़ा आ रहा है दौड़ना, कभी स्फोटन माने शरीर का जो अंग है उन अंगों का कभी कभी फट जाना, उनमें चेष्टाएं आ जाना, स्फोटन शरीर का फटना, भ्रम कंप, फेन श्रुति माने मुंह से झाग टपकने लगना, बाहुक्षेप हाथ पैर को अनावश्यक रूप में हिलाना, आक्रोशन जोर जोर से पुकारने लगना, ये सारे दो चेष्टाएं में आएंगे। तो दुख के कारण अपस्मार की दशा उत्पन्न होती है, कभी धात वैषम्य के कारण भी अपस्मार की दशा उत्पन्न होती है, शरीर की जो अष्टधातु हैं उनकी विषमता के कारण भी अपस्मार की पागलपने की दशा उत्पन्न होती है। और चित्त विप्लव कहते हैं चित्त का ठीक ठीक काम न करना। चित्त का ये है कि पहले देखी गई किसी वस्तु को स्वीकार करना और फिर उसका यथोचित प्रयोग करना, ये चित्त का काम है। बुद्धि का जब संपर्क होगा तो यथोचित प्रयोग करेगा उसका। इसमें इतनी इतनी चेष्टाएं हो रही हैं कि कभी गिर जाना, कभी दौड़ना, कभी शरीर का फटना, कभी भ्रम, कभी कांपना, कभी झाग, कभी बाहुक्षेप, इनको करते हुए विराजमान होना, क्रोशना गया। हाँ, बुद्धि का भ्रम ऐसा ही समझ ले, बुद्धि का भ्रम माने बुद्धि का ही भ्रम ऐसे ही समझ ले, मन बुद्धि चित्त अहंकार ने सबको एक कहा और चित्त कह दिया। यहाँ पर चित्त कहने का मतलब केवल चित्त नहीं है, यहाँ पर चित्त कहने का पूरा अंतकरण जो है उसका अंतकरण के भ्रम की बात है। वो उपलक्षण रूप में सब सब सब कुछ है, केवल चित्त तो केवल किसी वस्तु को ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है केवल इतना मात्र चित्त ग्रहण करता है। फिर ये रुमाल है ये बुद्धि ने किया, निर्णय किया, फिर इसका क्या उपयोग करूं ये मन का काम है, संकल्प कर। परंतु सामान्य रूप में सबको मन बुद्धि चित्त अहंकार ने सबको मन ही कह दिया जाए या चित्त ही कह दिया जाता है। अब जैसे श्री कृष्ण के वियोग में श्री यशोदा उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, श्री कोई गोपी श्याम सुंदर के पास में मथुरा समाचार भेज रही है कि हे श्री श्याम सुंदर, हम तो जैसे कहीं बाहर की हैं, कौन होती हैं, ठीक है, आपको अपनी मैया का तो याद आएगी ना, इसलिए माँ की दशा का, अपनी दशा का वर्णन न करके श्री राधा रानी माँ की दशा का वर्णन करती हैं। बोले हमको तुम तो पराई हो, पराई जाई हो, दूसरे घर की हो, ये कहकर के कहीं छोड़ सकते हो, परंतु माँ को तुम नहीं छोड़ोगे, माँ तो तुम्हारी अपनी है, इसलिए माँ के बहाने अपने भाव का कहीं उल्लेख कर रही, अपने भाव का वर्णन कर रही कि फेनाए ते प्रतिपदम क्षिपते भुजोन्मि माघूर्णते लुठत पूजत लीयते च अम्बा तवाद्य विरहे चिर ममुराज बेलेव वृष्णि तिलक ब्रजराज राज्ञी। के हे वृष्णि तिलक, यादवों में तलक भूत हे श्री कृष्ण, ये वृष्णि तिलक कहकर के मानो आक्षेप है, या गोप तिलक न कहकर के वृष्णि तिलक कहना, ये राधा रानी का कृष्ण के प्रति मान में आक्षेप के वचन है, ये उल्हाना देना, उल्हाने में कही गई कि हे वृष्णि तिलक ब्रजराज रागी, ब्रज में सुशोभित होने वाली जो रानी है ब्रजराज रागी, रागी कहने से ही राज शब्द का आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगी, नहीं तो रागी कहने से ही रानीपना आ जाएगा, तो फिर राज शब्द का प्रयोग क्यों किया, उसका कहने का मतलब है ब्रज में राजत होने वाली रानी, ब्रज में सुशोभित होने वाली वे रानी है, इसलिए राज शब्द की सार्थकता है। ब्रज में शोभित होने वाली जो रानी है श्री यशोदा, वे फेन आए थे, उनके मुख से झाग टपकते हैं, प्रतिपदम क्षिपते भुजोन्मि, वो प्रत्येक क्षण हाथ पर पछीटती रहती हैं, हाथ को कहीं डालती रहती हैं, पछाड़ती रहती हैं। तो प्रतिपदम माने प्रत्येक क्षण क्षिपते भुजोन्मि, अपनी भुजा रूपी उर्मियों को फेंकती है, माघूर्णते उनको चक्कर आते रहते हैं, लुठती कभी पृथ्वी पर ही करण बदलती रहती हैं, कूजती कभी बड़बड़ाती हैं, कुछ कहती हैं, और कभी लिए तेज, और कभी वे मूर्छित हो जाती है, निश्चेष्ट हो जाती है। कैसी दशा होगी, कितना प्रीति की अधिकता है। अम्बातवाद्य बेरहे चिर मम्बु राज अम्बु राज बेले वो। हे कृष्ण, आपकी अम्बा, आपकी माँ आज बिरह में बिल्कुल लहर जैसी हो रही हैं, समुद्र की लहर जैसी हो रही हैं। चिर अम्बुराज बेला, अम्बुराज माने समुद्र, उन समुद्र की बेला के समान हो रही हैं, जैसे लहर, बेला माने लहर, जैसे लहर कभी झाग देती है। क्या बात, कितनी सुंदर सटीक तुलना। समुद्र में जो लहर आती है वो जैसे झाग देती हैं, ऐसे फेन आए थे। कभी तुम्हारी लहर यशोदा भी समुद्र की लहर के समान कभी झाग देती हैं। पृथ्पदम क्षपते भुजोर्मी, जैसे लहर अपने हाथ को फैलाती हुई चली जाती है दूर तक। क्षपते भुजोर्मी, अपनी भुजाओं की उर्मी, भुजाओं की उर्मियों को क्षपते जैसे फैला देती है, कभी झाग पैदा करती है, कभी वो भुजा रूपी लहर को फैलाती है। माँ घूर्णते, कभी माँ घूर्णते चक्कर काटने लगती है। लुठती, कभी लुढ़कती हुई आती हुई प्रतीत होती है। कभी कूजती, घर घर की आवाज करती है। कभी लियते, कभी शांत हो जाती है। जरूर समुद्र किनारे बैठ करके देखा होगा, और लहर से के साथ में जितनी सुंदर ये लहर के साथ में तुलना दी गई है, वो अद्भुत तुलना है। ऑब्जर्वेशन गजब है। और उस लहर को देख करके श्री यशोदा की दशाओं का बिल्कुल सामंजस्य स्थापित करना, उसकी समझ दिखा देना, ये अद्भुत है। तो जैसे लहर कभी झाग पैदा करती है, कभी अपनी लहरों को चारों ओर फैलाती है, कभी लहर चक्कर खाती हैं, कभी लुढ़कती हैं, कभी आवाज़ करती हैं, कभी शांत हो जाती हैं, ऐसे ही आज अपस्मार की दशा में हे कृष्ण तुम्हारी माँ की भी यही दशा हो रही है। अम्बातवाद्य बेरहे चिरम अम्बुराज बेले वो। अम्बुराज माने समुद्र की लहर की तरह से, हे वृष्णि तलक, ये उल्हाना है कि हे अब तो तुम यादवों के तलक हो, हम गोपों की काय को याद करोगे, ये उल्हाना है वृष्णि तलक कहने में। वो ब्रजराज रागी, ब्रज में सुशोभित होने वाली जो रानी है, आज उसकी ये दशा हुई है कि वह झाग दे रही है और मूर्छित होकर के पड़ी हुई है। कभी शासन करती हुई जितने भी सेवक हैं उनको आदेश देती हुई, ये करो ये करो ये करो, वह पूरे कृष्ण की और पूरे राज्य की एक व्यवस्था में वह कितनी व्यस्त रहती थी, और आज उनकी ये दशा हो गई है कि वे अपस्मार मूर्छा की जो स्थिति है उसको प्राप्त हो गई है। ब्रजराज का अर्थ नंद बाबा भी है। हाँ, ब्रजराज ठीक है, ब्रजराज, हाँ ब्रजराज, तो ब्रजराज रागी, ब्रज रागी कहने से नंद बाबा का आपकी पत्नी हो जाता अर्थ है। राज शब्द का अर्थ है ब्रज राजते, ब्रज में शो रागी कहने से तो रानी तो अपने आप ही हो जाएगी, राजा की पत्नी तो है ही है, वो स्वाभाविक ही है। परंतु राज शब्द जो दिया वो व्यर्थ नहीं है, मान ब्रज में उनकी शोभा है, इसको कहीं पर रागी कहने से ही ब्रजराज की की पत्नी, ये तो अर्थ पहले ही प्रकट हो रहा था। परंतु भाषा की एक प्रवृत्ति होती है कि वह अदग्ध धनंजन न्याय से अर्थ प्रकट करती है, जैसे ईंधन का जो भाग जला नहीं है अग्नि उस भाग को जलाती है, जो भाग जल गया है उसको नहीं जलाएगी, ऐसे ही जो अर्थ प्रकट नहीं है शब्द उस अर्थ को प्रकट करता है, जो अर्थ पहले से प्रकट हो गया है उसको प्रकट नहीं करता। अदग्धानंद न्याय श्रुत्वा हंत हतम त्वया यदकुलो तंसात्र कंसासुरम दैत्य सत्सुर तम परिणतिम घोराम गतः काम अपि लाला फेल कदम्ब चुंबित मुख प्रांतस्तरंगात भुजो घूर्णन अरवन सीर्ण मंडलतया ब्राह्मण विश्राम्यति। कोई दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि श्रुत्वा हे यदकुल भूषण दैत्य सत्य सुरोत्तम, कंस का कोई अत्यंत सुरोत्तम दैत्य था, कोई मित्र था। कंस जिस समय मारा गया उस समय उसका कोई सुरोत्तम दैत्य है, जरासंध ही समझ लो, उसका ससुर है कंस का है? तो दैत्य तस्य सुरोत्तम, कोई सुरोत्तम दैत्य तस्य माने कंस का, परिणतिम घोरान गतक्त हां श्रुत्वा हंत त्वया यदु यदकुलो तंस, हे यदकुल के शिरोभूषण कृष्ण, उत्तंस माने शिर का आभूषण, हे कृष्ण ये सुनकर के कि अरे हतम त्वया अत्र कंसासुरम, तुमने बलवान कंस को भी असुर कंस को भी मार दिया, इस बात को सुनकर के हे यदकुलोत्तम दैत्यस्तस्य सुरोत्तमः, कंस का कोई सुरोत्तम दैत्य वह परिणतिम घोराम गतक काम अपि, उसकी कोई अद्भुत परिणति हो गई है, अद्भुत दशा हो गई है। इस समय अपने मित्र अपने प्रिय कंस का वध सुन करके, कंस का कोई मित्र परम प्रिय मित्र अत्यंत घोर परिणति को प्राप्त हो गया है। लाला फेर कदम मुचुंबित मुखा प्रांत श्रृंगार भुजो, क्रोध में उसकी पागलपने की सी दशा हुई है, क्रोध में वो पागल हो गया है। तो लाला फेर कदम, मुंह में झागों का कदम माने समूह आ गया है, जिससे चुंबित मुख प्रांत उसके ओठ चुंबित हो रहे हैं, झाग से उसके मुख चुंबित हो रहा है, झाग से व्याप्त हो रहा है, चुंबित माने व्याप्त, झाग से उसका मुख चुंबित होता हुआ विराजमान हो रहा है, भयंकर लग रहा है, चुंबित मुख उसका मुख झाग से व्याप्त हो रहा है। और तरंगत भुजा, उसकी भुजाएं कभी वो हिलाता है, तो भुजाओं को तरंगत भुजा, तरंग की तरह से वो जरासंध या कोई कंस का जो साथी है वो हिला रहा। घूर्णन अरुण सिंह, और वो समुद्र के किनारे अर्णव सिंह, अर्णव मन समुद्र, समुद्र की सीमा पर वह चक्कर काट रहा है, मंडल तया और कभी गोल गोल चक्कर काटता है, और ब्राह्मण विश्राम्यति वह भ्रमित होते हुए भी जरा भी विश्राम प्राप्त नहीं कर रहा है। श्रुत्वा हंत हतम त्वया यदकुलो तंसा, हे यदकुलो तंस, ये उस मित्र ने सुना, कंस के मित्र ने सुना कि हंत माने अरे, त्वया माने तुमने कंसासुरम हतम, कंसासुर को मार दिया है। ये सुनकर के दैत्यस्तस्य, उस दैत्य की पागलपने की दशा हो गई है, और वह सुरोत्तम परिणतिम घोराम कोई अपूर्व दशा को, घोर दशा को प्राप्त हो गया है। गतक काम अपि, किसी अद्भुत दशा को प्राप्त हो गया। लाला फेर कदम, उसके मुंह में झाग आ रहे हैं और उनसे चुंबक प्रांत, उसका मुख प्रांत व्याप्त हो गया है झाग से। और तरंगात भुजा, वह अपनी भुजाओं को नचा रहा है और घूर्णन अरवन सिंह समुद्र के किनारे चक्कर लगाए जा रहा है, मंडलतया गोल गोल चक्कर लगा रहा है। भ्राम्यन्द्र विश्राम्यति और वह भ्रमण करते हुए अभी तक चुप नहीं बैठा है, पागलों की तरह से चक्कर काट रहा है। अब यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि उन्मादवत इस व्याधि विशेषे पेश वर लेता, कभी कभी उन्माद ये अपस्माद ये कभी तो व्यभिचारी भाव बनता है और कभी कभी व्याधि भी होता है, शरीर का रोग भी होता है। तो कभी कभी कोई रोग जो है वो रोग के कारण भी ऐसी दशा होती है, वो उन्माद के वो संचारी नहीं कहलाएगा, वो रोग कहलाएगा। तो उन्माद वक्त यह व्याधि विशेषों की, उन्माद की तरह से व्याधि विशेष भी हो रही है, वर्णन की गई है। पराम भयानका भाषी यत् करोषि चमत्कृते, परंतु ऐसी व्याधि भी कभी कभी भयानक रस का आभास प्रदान करती है। ऐसा कोई आचरण करता है तो व्याधि में भी आचरण करता है तो वह भी भय को उत्पन्न करता है। ऐसे पागल व्यक्ति को देख करके थोड़ा हृदय में डर सा लगता है। तो पराम भयानक भाषी भयानक रस के आभास में भी यत् करोति चमत्कृते, यह चमत्कार प्रदान करती है, माने किसी को ऐसा देख करके भय का आभास होता है और भय के आभास में चमत्कार कहीं प्राप्त होता है। एकदम व्यक्ति ऐसा अच्छा खासा था, ये ऐसा कैसे हो गया, ये एक चमत्कार कहीं प्राप्त होता है, चमत्कार को प्राप्त करके व्यक्ति विराजमान होता है। तो भयानक रस का आभास भी उसे प्राप्त होता है। भयानक का आभास, भयानक का भासे कहा क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कृष्ण सेवा की कामना नहीं है, इसलिए भयानक आभास होगा। भयानक रस होगा तब जबकि कृष्ण प्रेम के कारण भय का भाव हो, तब तो कहलाएगा भयानक रस। जैसे पूतना को देख करके श्री यशोदा का डरना, यह वात्सल्य रस का से संबंधित है और कृष्ण की सेवा करने की भावना इसमें मूल होकर के विराजमान है कि हाय पूतना कहाँ से आ गई। तो ये यशोदा का जो कृष्ण के प्रति जो सेवा का भाव है, अनुकुलन कृष्णानुशीलन, इसको कहीं नहीं छोड़ सकते हैं। अनुकुलन कृष्णानुशीलन है तो वो भक्ति रस कहलाए, केवल भाव है भयानक, भयानक है, कोई शेर को डर करके डर गया तो वो भयानक है, भयानक रस नहीं, भयानक भक्ति रस नहीं है। शेर को देख करके डर जाना तो ये भक्ति रस नहीं है, परंतु शेर आ गया कहीं कन्हैया के ऊपर नहीं झाड़े, झटका कर दे, ये यदि कहीं भाव है उसमें तो वो भक्ति रस बन जाएगा, भयानक भक्ति रस बन जाएगा। तो भय और भयानक भक्ति रस, इन दोनों में मूलभूत अंतर हुआ। भय कहते हैं जहाँ चित्त में ही संकोच की कहीं दशा उत्पन्न हुई उसको हम कहेंगे भय। अपने लिए भयभीत होना, अपने प्राणों के लिए चिंतित होना, ये हो जाएगा भय। और अपने प्राणों के लिए चिंतित न होकर के कृष्ण के सुख के लिए भयभीत होना, ये हो जाएगा भयानक भक्ति रस। दोनों में अंतर, इसलिए यहाँ पर भयानक का भास कहा कि किसी व्यक्ति को चक्कर लगाते हुए देख करके वो इतना भयानक हो गया है, भयानक लग रहा है कि कोई डर जाए, उससे भी भयानक से भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, परंतु उसको शुद्ध रस नहीं कहेंगे, उसको हम रसाभास कहेंगे, भयानक रसाभास कहेंगे, भयानक भक्ति रस नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। और यहाँ पर ये बहुत आधार लेकर के चले हैं कि यदि कृष्ण से संबंधित है तो है वो भक्ति रस, नहीं तो वो या तो होगा उपरस या अपरस, हीन रस हो जाए। कहीं केवल चमत्कार हो रहा है तो वो उपरस होगा, और यदि उसमें विभाव सामग्री की विकलता आ गई है और उल्टा अर्थ हो रहा है तो वह अपरस हो जाए। तो रस, उपरस, अपरस और रसाभास, ये चार चीज जो है, चार चार कैटेगरीज, इनको सदा ध्यान में रखकर के रूप गोस्वामी इस ग्रंथ को लिख रहे हैं। तो उन्माद की तरह से कभी व्याधि भी किसी में हो सकती है, कोई में कोई पागलपन हो और पागल को देख करके कोई डर जाए तो ये भी कहीं चमत्कार तो उसको उत्पन्न हो रहा है, परंतु ये रस नहीं कहलाएगा, ये रसाभास मात्र ही कहलाएगा, भयानक रसाभास कहलाएगा। दोषे द्रेगाद्य व्याधे ये ज्वरादय एक प्रभो भाव व्याधि दीयते। अब व्याधि कहेंगे के कफ पित्त बात, ये तीन जो शरीर की मुख्य धातु हैं इनमें पित्त तमोगुण रूप है, बात रज रूप है और कफ सत्व रूप है, सत्व रजतम, इनसे जगत बना है और उनका ये एक स्वरूप शरीर में कफ पित्त और बात। इन त्रिगुणों के दोष से शरीर में कोई व्याधि आएगी, जितने भी रोग आते हैं वे रोग वैद्य शास्त्र यही कहता है कि कभी कफ का विकार हुआ है, कभी पित्त का विकार हुआ है, कभी वायु का विकार हुआ है, सारे रोग इन तीन गुणों के कारण ही आ रहे हैं, गुणों के ही प्रतीक होकर के ये तीन गुण हैं कफ पित्त वात, और इनके विकार के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं, व्याधि उत्पन्न होती हैं। तो दोषोद्रेक, तीन कफ पित्त वात में दोष आने पर जो ज्वर इत्यादि आते हैं उनका नाम व्याधि है। कभी कभी वियोगाद्य, वियोग इत्यादि आने पर भी ये व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तत्प्रभो भाव अर्थात जहां दोष के कारण उत्पन्न होने वाला जो भाव है वह भाव व्याधि कहलाता है। तो शरीर की सामान्य अवस्था में विकार उत्पन्न हो जाना इसका नाम हुआ व्याधि, और ये उत्पन्न होते हैं कभी कफ पित्त बात के दोष के कारण, कभी वियोग इत्यादि के कारण भी ये उत्पन्न होते हैं। तो दोष देक वियोग आगे ही व्याधि हो, ये ज्वरादेह तत्प्रभो भाव व्याधि इत्यवधीयते, तो ये व्याधि कहलाता है। अब व्याधि में क्या होता है, जब बीमारी आती है तो बीमारी में क्या होता है, व्याधि में अत स्तंभ श्रथांगत्व श्वासोत्ताप क्लमादय, कभी स्तंभता माने शरीर में एकदम जड़ता आ जाए, शरीर जकड़ जाए, फिर कभी श्वसांगत्वम अंग जो है वे शिथिल हो जाए, कभी श्वास लंबी लंबी श्वास चलने लगती है, कभी उत्ताप मन बुखार आ जाए, शरीर के का जो तापमान है वो बढ़ जाए, और कभी क्लमादय धीरे धीरे शरीर में थकान सदा महसूस हो, ये सब व्याधि के लक्षण हैं। फुर्ती में रहना, स्तंभ शरीर की जड़ता, शरीर का शिथिल हो जाना, श्वास बुखार थकान, ये सब व्याधि के अंग हैं। तो पित्त बात इन तीन धातुओं के विकार के कारण ज्वर आना या वियोग इत्यादि के कारण ज्वर आना, ये व्याधि कहलाता है। माने शरीर की सामान्य जो मानक स्थिति है उस मानक स्थिति से शरीर का बदल जाना यह व्याधि कहलाता है। और उस व्याधि का कारण है या तो दोषोद्रेक या वियोग, और इसका कार्य है वो है शरीर में इस तरह से शिथिलता आ जाए। तो फैक्टर और रिजल्ट इन दोनों को कहीं बता परिभाषा भी देते हैं, फैक्टर क्या है उनको भी बताते हैं, उनका रिजल्ट क्या है ये भी बताते हैं। हरी तो तब चिन्ह विरहेण प्राप्त पीड़ा विदानी दधत पूर्व जड़ मांगी जड़ मानी महापितांग अंग कानी श्वसित पवन घाटी घटे तक घ्राण बाटम लुठत चरण पृष्ठे गोष्ठ बाटी कुटुम्बम गोष्ठ बाटी कुटुम्बम गोष्ठ निवास का गोष्ठ में निवास कर करने वाला जो कुटुम्ब है गोष्ठ में निवास करने वाला कुटुम्ब वह पृथ्वी पर लौट रहा है। गोष्ठ बाटी कुटुम्बम बाटी माने बाड़ी बंगाल की अमर बाड़ी तो गोष्ठ बाटी बाटी और बाड़ी वो एक ही है एक ही शब्द है। तो गोष्ठ बाटी गोष्ठ रूपी घर में निवास करने वाला जो कुटुंब है वह कहीं व्याकुल हो रहा है। गोष्ठ बाटी में रहने वाला कुटुंब हे कृष्ण आपके वियोग में अत्यंत व्याकुल हो रहा है। तब चिर विरह आपके चिर विरह के द्वारा प्राप्त पीड़ा इदानी वह इस समय पीड़ा को प्राप्त कर रहा है। दधत उर जड़ मांग वह सारे ब्रजवासीगण उर जड़मा प्राप्त कर रहे हैं अत्यंत जड़ता प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और महापितांगनी कानी और जैसे उनके अंग महापित माने भट्टी में झोंक दिए गए महापित कहते हैं भट्टी में झोंक मापित अंग कानी उनके अंग भट्टी में झोंक दिए गए हैं। तो दधत उर जड़मानी वे जड़मा को प्राप्त हो रहे हैं और घापतानी मान जैसे झोंक दिए गए हैं अंग कानी उनके अंग भाड़ में झोंक दिए गए। श्वसित पवन घाटी घटे तब घ्राण बाटम उनकी श्वास इस प्रकार से चल रही है श्वसित पवन घाटी पवन इस प्रकार घाटी माने आक्रमण करती हुई विराजमान है। घाटी कहते हैं आक्रमण को अटैक को। तो श्वास की पवन ऐसी घाटी माने आक्रमण कर रही है कि घटतः घ्राण बाटम उनके नथने फटते हुए चले जा रहे हैं नथनों में दरार आ रही है या नथनों में जो खून है वो नस चमकने लगी है नथनों में। तो घटित घ्राण बाटम इतनी तेज तेज श्वास चल रही है कि श्वास के कारण उनकी नाकें नथने फूल रही है। लुठत धरण पृष्ठे वे पृथ्वी के ऊपर लौट रहे हैं गोष्ठ बाटी कुटुम्बा गोष्ठ में रहने वाले जितने भी कुटुंब हैं वे सब पृथ्वी पर लौट रहे हैं। दोबारा सुन ले तब चिर विरहेण हे कृष्ण तुम्हारे चिर विरह में ब्रज के लोग प्राप्त पीड़ा इदानी ऐसी पीड़ा प्राप्त किए हुए हैं इदानी माने इस समय कि दधत उर जड़ मानी उनके शरीर में बिल्कुल स्टडनेस आ गई है जड़मा आ गई है शरीर बिल्कुल स्थिर हो गई है। और घापित अंग कानी उनके अंग जल रहे हैं भार में भुज रहे हैं झोंक दिए गए। और श्वसित पवन घाटी श्वास की वायु घाटी माने ऐसा आक्रमण कर रही है कि घटित घ्राण बाटम उनकी घ्राण बाट माने नासिका वह घटित हो रही है वह फटती हुई चली जा रही है। लुठत धरण पृष्ठे गोष्ठ बाटी कुटुम्बा ये व्याधि का एक लक्षण कि वे पृथ्वी पर चक्कर खाते हुए विराजमान हो रहे हैं। अब मोह किसको कहेंगे? मोह कहते हैं कि मोहो हृन्मूढ़ता हर्षात विश्लेषा भय तथा भयतस्तथा, हृदय की मूर्ता हो जाना इसी का नाम मोह। हृदय कोई कार्य नहीं कर पाए इसका नाम ही मोह। अपस्मार में उल्टी सीधी चेष्टा करना परंतु मोह में चेष्टा न करना, ये दोनों में अंतर हो जाए। तो मोह हृन्मूढ़ता, हृदय माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों के चारों जहाँ मूढ़ हो गए हैं, कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उसको मोह कहेंगे। अब मोह कैसे उत्पन्न होता है, ये मोह की परिभाषा दे दी कि हृदय का कार्य न करना, हृदय माने अंतकरण का कार्य न करना। अब ये होता क्या है, इसके फैक्टर क्या हैं, उनको बता रहे हैं। हर्षात विश्लेषात भयस्तथा भयतस्तथा, कभी आनंद के कारण चित्त मूढ़ हो जाए, क्या करें क्या नहीं करें, आनंद में हाथ पर फूल रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे, खड़े के खड़े रह जाए। और कभी विश्लेषात वियोग होने पर, और कभी भय के कारण ये मोह उत्पन्न होता है, कभी विषाद, इनसे भी मोह उत्पन्न होता है। तो विषादादेश तत्स्यात् देहस्य पतनम्। अब इसमें एक्शन क्या होते हैं मोह आने पर, क्रियाएं क्या होती हैं, चेष्टाएं क्या होती हैं, तो कह रहे हैं देहस्य पतनम् भूमि, देह पृथ्वी के ऊपर गिरता है। शून्य इंद्रियंतम्, इंद्रियां शून्य हो जाए। भ्रमणम्, आदमी चक्कर काटने लगता है। या निश्चेष्टता मया, कभी निश्चेष्टा हो जाए। तो ये सारे इसमें चेष्टाएं प्राप्त होती हैं, पृथ्वी पर गिरना, इंद्रियां काम नहीं कर पाए, अनावश्यक चक्कर लगाना, और निश्चेष्टा, जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य नहीं कर पाना, ये सारे इसमें दोष हो जाते हैं, ये मोह की दशा है। तो मोह हृन्मूढ़ता हर्षात विश्लेषात भयस्तथा भयतस्तथा, हृदय की मूर्ता का नाम ही मोह है। ये हर्ष वियोग भय और विषाद, इन चार से उत्पन्न होता है। और इसमें देह का गिरना, इंद्रियों का कार्य न करना, चक्कर काटना, और निश्चेष्टता, जो कार्य कर रहे हैं उसको कर न पाना, ये मोह की दशाएं उत्पन्न होती हैं। अब हर्ष के कारण जो मोह उत्पन्न हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं कि सारे सखागण खेलने के लिए गए ब्रज में, वहाँ पर किसी बड़े भारी अजगर को मुंह फाड़े हुए अघासुर को श्री सखाओं ने देखा, और सब ने सखा कह रहे हैं भैया आज तो वृंदावन की शोभा ऐसी लग रही है जैसे कोई अजगर बैठा हो, जैसे कोई बैठा हो, कल्पना कर रहे हैं, वास्तव में जो अजगर है उसको कल्पना में कह रहे हैं कि जैसे कोई अजगर बैठा हो, आज गोवर्धन की शोभा अजगर जैसी लग रही है। कि इसका ऊपर का जो मुख है वो कहीं लाल दिख रहा है, नीचे का जो मुख है, ऊपर का मुख कहीं काला काला दिख रहा है, पर नीचे का मुख सूर्य की रोशनी पड़ रही है इसलिए नीचे का जबड़ा लाल दिख रहा है। इसी तरह की कल्पना कर रहे हैं, कहीं कोई पशु मरा होगा उसकी गंध कच्चे मांस की यहां से आ रही है, जैसे अजगर के पेट से गंध आती है, अजगर ही परंतु उसको कल्पना करके कह रहे हैं। आज गोवर्धन की तो पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी लग रही हैं जैसे किसी अजगर की डाढ़ा हो। भैया हम तो इस गोवर्धन की शोभा के पास में जाएंगे। बालकों का स्वभाव होता है कि कहीं चाइल्ड पार्क में कोई शेर बना हो, कोई अजगर बना हो, तो उसके एक जगह से घुस करके उसके मुंह से कूदेंगे, मुंह से घुस करके पूछ से जैसे निकलेंगे, जैसे बालकों का स्वभाव हो। बोले भैया ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया, एक आज खेलने का चाइल्ड पार्क बन गया है, हम तो यहाँ पर खेलने जाएंगे। तो उस अजगर को एक खिलौना समझ करके, खेल की एक रचना समझ करके ये सखागण अजगर की ओर बढ़ रहे हैं। भय का अनुभव नहीं हो रहा है, बल्कि विस्मय विस्मय का अनुभव हो रहा है। अद्भुत अलंकार जो रस है, विस्मय अद्भुत रस, उस अद्भुत रस का आनंद कर रहे हैं। और देख देख करके जोर से जो ताली बजाते हैं कि ओहो कैसा सुंदर ये अजगर है, क्या सुंदर बनावट बनाई है, आय वृंदावन की कैसी शोभा हो रही है। तो जो ताली बजाई, अब सखाओं की ताली वे बछड़ा बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ग्वालिया जानता है कि कैसे ताली बजा करके बछड़े को कुदाया जाएगा। तो जो इन्होंने ताली बजाई, आ गए थे बछड़े, इनकी ताली के स्वर को सुन करके सारे बछड़े अगासुर के मुख में कूद गए। और सारे सखा भी केवल विस्मय रस को धारण करते हुए, अद्भुत ये अद्भुत वस्तु है इस बात को धारण करते हुए कृष्ण के मना करते करते भी जा रहे हैं। लीला शक्ति की एक विशेषता है योग माया शक्ति की, कि वह कृष्ण की इच्छा को पूरा नहीं करती है, वह सखाओं की इच्छाओं को पूरा करती है, भक्ति की इच्छा को पूरा करती है। यदि लीला शक्ति के सामने दो विकल्प आ जाए कि कृष्ण की इच्छा पहले पूरी की जाए कि भक्ति की इच्छा पहले पूरी की जाए, तो लीला शक्ति सदा भक्ति की इच्छा पूरी करती है, ये एक सिद्धांत है। तो कृष्ण चाह रहे हैं कि हाय मेरे सखा बछड़ा कहीं अघासुर के मुख में नहीं चले जाए, तो कृष्ण तो रोकना चाह रहे हैं, परंतु लीला शक्ति ने कृष्ण की इच्छा को पूरा नहीं किया। सखाओं की इच्छा है कि अरे भैया कोई सखा कह रहे साचई को यदि अजगर भयो तो का करेगो, बोले तो डरने की जरूरत का है, बकवन बिनन क्षति, जैसे वो बगुला मारा गया ऐसे ये भी सर्प होगा, तो हम कोई ऐसे ही थोड़ी हैं, हमारे पास में हमारा रक्षक विराजमान है, कन्हैया विराजमान है, कन्हैया हमारी रक्षा कर देगा। और ये बगुले की तरह से, बकासुर की तरह से नष्ट भी हो जाएगा, ये सर्प और कुछ नहीं है, तो वृंदावन की शोभा ऐसी दिख रही है और इस शोभा को पास से जाकर के हम देखना चाहते हैं। तो वे सखागण जानबूझ करके विस्मय में वृंदावन की गोवर्धन की शोभा एक अजगर के समान है, और इससे विस्मय रस को, विस्मय भाव को प्राप्त करके अद्भुत जो श्रृंगार अद्भुत रस है, उस अद्भुत रस का आस्वादन लेना चाहते हैं। अद्भुत रस का स्थाई भाव है विस्मय, उस विस्मय में अद्भुत रस का आस्वादन लेना चाहते हैं। और वे जा रहे हैं, और यदि कोई संचारी भाव के रूप में भय भी आ रहा है कि अरे सांची को सर्प भयो तो, वही तो फिर डरने की जरूरत का है, हमारे पास में कन्हैया है ना, बकवत बिनन क्षति, जैसे बगुला को अभी कन्हैया ने मारा ऐसे बकासुर को भी मारेगा, जैसे बकासुर को भी मारा, वो है तो सही हमारे पास में, हमको डरने की क्या जरूरत है, ऐसा कहकर के बढ़ रहे हैं। और कृष्ण कहना चाह रहे हैं भैया ये सांचे ही सच्चा सचमुच का सर्प है, सांचे ही को सांप है, परंतु सांचे की कीड़ा कहते हुए कहने पर भी सखा नहीं सुन रहे हैं, और वे अपने आवेश में उस समय बड़े हुए चले जा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बछड़ा कूद गए, सखा भी कूद गए। अब श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं जो दशा सखाओं की वो मेरी, कितनी भक्त वत्सलता है, प्रेम वश्यता, जानबूझ करके कृष्ण जान रहे हैं ये असुर है, पर जानबूझ करके सखाओं के पीछे श्री कृष्ण भी आप अघासुर के मुख में चले गए। सखाओं को अपने मुख में आया हुआ जान करके भी अघासुर ने उन सखा और बछड़ों को निगला नहीं, खाया नहीं, नहीं तो सांप खा करके यदि वो अपने शरीर को मोड़ता तो सारे सखा मुड़मुड़ करके समाप्त हो जाते। परंतु कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है और कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए उसने मुंह फाड़े रखा। अब कृष्ण भीतर प्रवेश कर गए और कृष्ण भीतर प्रवेश करके आप उस समय जब जरूरत नहीं पंत जैसे सब पंत परंतु श्री कृष्ण प्रतीक्षा देख रहे, कृष्ण भीतर गए। अब कृष्ण आ गए तब अजगर मुंह बंद करना चाह रहा, परंतु श्री कृष्ण ने जानबूझ करके अपने शरीर को ऐसा फैलाया, अपने जो हाथ थे उनको यूं किया और अजगर के पूरे मुख छिद्र को श्री कृष्ण ने अवरुद्ध कर दिया। अब भीतर जो अजगर के सांप सांस थी वो सांस निश्वास बन करके आना चाहती है, परंतु निश्वास बन करके आने के लिए कहीं जगह नहीं, तो कृष्ण ने मुख गुफा को बंद कर लिया तो भीतर की भीतर घुट गया। और घुटने पर अजगर का सिर भड़ाके के साथ में फट गया श्वास निश्वास के प्रभाव से, और उसमें श्वास के साथ में ही फुदक फुदक करके जितने भी सखागण हैं वे सब बाहर निकल आए। श्री कृष्ण का दर्शन करके सखागणों को भीतर भी जो निष्प्राणता प्राप्त हुई थी वो पुनः जी गई, वे सजीव हो गए और वे सखा सब बाहर आ गए। सखाओं के बाद में अघासुर की जो ज्योति है जीवात्मा, वो जीवात्मा निकली और सब ने जीवात्मा को चमकते हुए देखा। जीवात्मा दिखती नहीं है परंतु यहां पर चमकते हुए देखा, तो चमकते हुए दिख रहा है कौन सी चीज, इसका मतलब है कि अघासुर को सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई, सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। पार्षदों जैसा देह मिल गया, सेवा तो नहीं मिलेगी परंतु पार्षद पूतना को जैसे सारूप्य मुक्ति मिली ऐसे अघासुर को भी सारूप्य मुक्ति मिल गई। सद्वेशा देव पूतना पे सकुला सकुला त्वामेव देव आपता, कुल सहित पूतना हे देव आपको प्राप्त हुई, तो सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। सारूप्य मुक्ति है, देह है इसलिए चमक दिख रही है, नहीं तो जीवात्मा दिखती नहीं। ये इसमें भाव है कि सबने अघासुर की जीवात्मा को तेज रूप में चमकते हुए देखा। वो जो तेज है वह तेज कहीं पार्श्व जैसा स्वरूप जो मिला है उसे जो मुक्ति मिली है उस मुक्ति का तेज है, स्वरूप का तेज है। जब श्री कृष्ण बाहर निकले उसमें सब देवता जय जयकार कर रहे हैं और ब्रह्मा जी भी आ रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देखते हैं। सबसे पीछे सबको निकाल करके देख करके कोई रह तो नहीं गया गुफा में भीतर, सब सुरक्षित निकल गए हैं ना। तब श्री कृष्ण अजगर के मुख से बाहर निकले और जैसे कृष्ण बाहर निकले वैसे वो ज्योति प्रतीक्षा कर रही थी, वो ज्योति कृष्ण में लीन हुई और ब्रह्मा की तो आंख खुल गई। ब्रह्मा को पहचानने में देर नहीं लगी कि कृष्ण ब्रह्म है, क्योंकि शक्ति सर्वदा शक्तिमान में ही लीन होती है। यदि कृष्ण ब्रह्म नहीं होते तो जीवात्मा वह ब्रह्म में कभी भी लीन नहीं होती, कृष्ण में लीन नहीं होती, वो कहीं कहीं चली जाती अपने मूल स्रोत की ओर भागती, परंतु वो भागे नहीं। कृष्ण साक्षात ब्रह्म है इसलिए कृष्ण की प्रतीक्षा की उस जीवात्मा ने, और जो अंश है वह अंशी में ही लीन होता है, जो शक्ति है वह शक्तिमान में ही लीन होती है। जीवात्मा कृष्ण की शक्ति तो है परंतु स्वरूप शक्ति नहीं है, स्वरूपांश नहीं है, विभिन्नांश। स्वरूपांश तो यथावत रहेगा, विभिन्नांश निकलता रहेगा और समाहित होता रहेगा। तो विभिन्नांश जब समाहित होगा तो वह ब्रह्म में मिलेगा नहीं, बल्कि ब्रह्म में कहीं वह अंतर्भुक्त होगा। सेक्रेटरी समझना कि वह ब्रह्म में अंतर्भुक्त होता है, ब्रह्म में साहित्य नहीं। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करके भी, मोक्ष की स्थिति में भी जीवात्मा का ब्रह्म के साथ में सायुज्य नहीं है, ब्रह्म में अंतर्भूत है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं नहीं वो किसने बाहर माने उपाधि का तो त्याग कर रहा है ना, अभी तो उपाधि में उसको जाना नहीं है। हाँ, दोबारा शरीर में नहीं आना है और उपाधि से नहीं, बल्कि वह तो चिन्मय वस्तु में, इससे कृष्ण में जाकर के वो लीन हुई, कृष्ण में लीन हुई। हाँ हाँ दिख रही है, दिखना उसका साहित्य। नहीं नहीं सायुज्य नहीं है वो। अंतर्भुक्त होने का मतलब है कि रुमाल के भीतर बिबिया को छपा लिया गया है, बस ये अंतर्भुक्त होना है, ये अंतर्भुक्त होना है। और केस का रुमाल बन जाना, मर्ज हो जाना, ये है सायुज्य। तो जीव जो है वो मोक्ष की, वैष्णवों की जो मुक्ति है उसमें जीव का अपना स्वरूप मोक्ष की स्थिति में भी कभी समाप्त नहीं होता है। शंकराचार्य के सिद्धांत में जीव ब्रह्म बन गया, जीव मेल्ट हो गया, दिव्या मेल्ट होकर रुमाल बन गई, परंतु रुमाल में वो रैप्ड नहीं हुई। तो रैपिंग जो है वो एक अलग चीज है। इसका मतलब है कि असुर भाव तो समाप्त हो गया, उसका जो अपना उपाधि है, अपनी उपाधि तो समाप्त हो गई, परंतु अपना जो स्वरूप है जीव का, तटस्था शक्ति का जो स्वरूप है, वो तटस्था शक्ति का स्वरूप कभी नष्ट नहीं हुआ। तटस्था शक्ति का स्वरूप नहीं हुआ, तटस्था शक्ति की जो उपाधि है वो उपाधि नष्ट हुई। भाई श्रीमद भगवत है बड़ी कठिन चीज, दाल भात नहीं है कि बिना गलत बिना दाल लगाए निकल दो, ऐसा नहीं है। वो है थोड़ी बहुत बहुत बहुत ही बहुत कठिन कठिन वस्तु है, परंतु है बड़ी अद्भुत वस्तु। तो ये मोक्ष की स्थिति में भी जीवात्मा का अपना जो स्वरूप है, स्वस्वरूप की कभी हानि नहीं। दूसरी बात आपने कहा का अंग स्पर्श होता है, तो सारू के मिलता है कृष्ण ने पूरा विराजमान किया स्त्री सारू। बहुत बढ़िया बात बाबा ने याद दिलाई कि यदि कृष्ण को देखते हुए कोई मरे तो उसे सायुज्य मिलेगा शिशुपाल का। हाँ, जैसे अर्जुन के बाण से कौरव मर रहे हैं और जो युद्धभूमि में मर रहे हैं महाभारत में, उन सबको मोक्ष प्राप्त हो रहा है, सायुज्य मुक्ति मिल रही है। परंतु यदि कृष्ण अपने चरण को कहीं या अपने स्वरूप को किसी के भीतर स्थापित करें तो उसे सायुज्य प्राप्त न होकर के सारूप्य प्राप्त होगा। जैसे पूतना की छाती के ऊपर कृष्ण विराजमान होकर के उसके स्तन का पान कर रहे हैं तो उसे सायुज्य नम मिला, सारूप्य मिला। सद्वेषा पूतना सकला तामेव देवा पिता, तो लेवे गतम धातु चिताम, राष्ट्रचित जो रूप है वो प्राप्त हुआ। ऐसे ही बकासुर के मुख में कृष्ण गए, पूरे के पूरे गए सपूटे, तो उनको सारूप प्राप्त हुआ बकासुर। अघासुर के भी मुख में कृष्ण गए स्वयं, तो उनको सारूपी की प्राप्ति हुई। तो कह रहे हैं जिनकी मूर्ति का हृदय में ध्यान करके योगी सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं, तो ध्यानमय मूर्ति का ध्यान करके सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो लीला में स्वरूप ही श्री कृष्ण यदि पूतना के, यदि बकासुर के, यदि अघासुर के श्री मुख में जाते हैं, तो श्री मुख में जाने पर, अघासुर के मुख में जाने पर श्री कृष्ण ने स्वरूप में केवल छाया में नहीं बल्कि वैभव में नहीं बल्कि स्वरूप में जहां पर प्रवेश किया वहां उसको तो सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्मा एकदम आश्चर्यचकित हो गए और ब्रह्मा देख रहे हैं कि कृष्ण ही वास्तव में ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, तो परमात्मा होने पर आत्मा परमात्मा का अंश होकर के परमात्मा में ही लीन होती है। वैष्णवगण ब्रह्म परमात्मा भगवान इनमें कोई अंतर नहीं मानते, सब एक ही है, तत्वता सब एक है। जबकि शंकराचार्य वे ब्रह्म को अंगी मानते हैं भगवान और परमात्मा को इनको वैभव मानते हैं, वैष्णव ऐसा नहीं मानते। तो सबने यहां पर श्री कृष्ण उनके कृष्ण में ये अघासुर जो है उसकी ज्योति कहीं लीन हुई और वो जो लीन होने का तात्पर्य है वह सारूप्य मुक्ति के रूप में वह उसमें अंतर्भुक्त हुई, वह ब्रह्म बन गई हो ऐसा नहीं है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने पर भी जीव ईश्वर नहीं हो जाता, क्योंकि वह माया का नियंत्रण नहीं कर सकता है, वह जगत की सृष्टि नहीं कर सकता है। यदि सीधा सीधा ब्रह्म बन जाता उसमें ये गुण आ जाने चाहिए थे। तो जितने भी वैष्णव आचार्य हैं श्री बल्लभाचार्य जी और जितने भी वैष्णव आचार्य वे इसी बात को कहीं स्थापित करते हैं कि मोक्ष की स्थिति में भी ब्रह्म, हम ब्रह्म नहीं होंगे। परंतु शंकराचार्य भगवतपाद ये कहते हैं कि जीवो ब्रह्मैव नापर। तो हम जहां अभेद मानते हैं वो इसलिए अभेद मानते हैं कि भाई जीव स्वरूप शक्ति से नहीं निकला, भगवान के भीतर ही तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति और स्वरूप शक्ति तीनों थी। स्वरूप शक्ति अपने रूप में काल में भी और सृष्टि के पूर्व भी वो आनंदपूर्वक विराजमान है। भगवान अपने नाम धाम रूप लीला प्रकरण में आनंदपूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान में, और प्रलय जब हो जाएगी तब भी वृंदावन की लीला समाप्त नहीं होगी, वो सदा बनी रहेगी। तो स्वरूप शक्ति में भगवान सदा क्रिया कर रहे हैं। परंतु जब सृष्टि का काल आया तो सृष्टि का काल आने पर, सृष्टि काल के आने पर जो तटस्था शक्ति है उसमें से कुछ वस्तु निकल करके बाहर आई, वृत्ति के रूप में कुछ वस्तुएं बाहर आई। जब मोक्ष हुआ तो मोक्ष होने पर वो जो तटस्था शक्ति है, जीव जीव है, वो कहीं तटस्था शक्ति के रूप में ही भगवान में विराजमान हुए, परंतु भगवान में नहीं। तो तटस्था शक्ति का भगवान में मिलना है वो कैसे है? जैसे तिनका समुद्र में, नदी के प्रवाह में कहीं गुम हो गया परंतु तिनका जल नहीं बना, तिनका जल नहीं बना, तिनका समझ में दिख नहीं रहा है। तो कभी स्वरूप शक्ति में लीला में प्रवेश होकर के वो जीवत्व जो है वो उसका जीवत्व कभी प्रलय काल में नहीं दिख रहा है, परंतु तो लीला में विराजमान भी हो सकता है, कभी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से सामने प्रकट भी हो सकता है, कभी प्रकट नहीं भी हो सकता, दोनों स्थिति। तो ये पूर्व प्रवशति की तरह से भक्त्या माभिजानाति यावा निश्चासन तत्वतः तत्वमान तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, पूर्व प्रवशति की तरह से जीव ब्रह्म में प्रवेश कर रहा है, पूर्व में प्रवेश किया, परंतु पूर्व में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं है कि वो पूर्व में मेल्ट हो गया हो, उसकी आइडेंटिटी पहचानने में नहीं आ रही है, परंतु आइडेंटिटी उसकी खोई नहीं, एग्जिस्टेंस है, हाँ वो कहीं ना कहीं विराजमान है। पूर्व में कोई व्यक्ति गया तो उसकी आज पहचान नहीं हो रही है, ऊपर से देखने में लगता है नगर है, परंतु नगर के साथ में वो मेल्ट नहीं हुआ है, मिलकर के एक मर्ज नहीं हुआ है नगर में, उसकी पहचान नहीं हो रही है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी एग्जिस्टेंस समाप्त नहीं हुई है, आइडेंटिटी जो है वो समाप्त हुई है, वो खो गई, एग्जिस्टेंस समाप्त नहीं है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं है, उसकी पहचान मात्र समाप्त हुई मोक्ष की स्थिति। तो विष्णु तदनंतर ब्रज के सभी असुरों को सारूप के प्राप्त हुए, अधिकांश में जहाँ कृष्ण ने सभी को टच, हाँ सबको, सबके सबके साथ में कहीं कुश्ती बुश्ती लड़ी है, हाँ। और क्या है? तो वो तो सबको साहित्य प्राप्त हो गया, हाँ स्वरूप मिल जाता, अधिकांश को स्वरूप मिल जाता अधिकांश, और असुर बसुर को जिनको अस्त्रों से मारेंगे वो साहित्य, वे साहित्य प्राप्त। तो मोह की स्थिति में श्री, जब श्री कृष्ण की ऐसी स्नेहमयी दशा का दर्शन किया और उनकी करुणा का दर्शन किया कि सखाओं के साथ में बैठकर के जूठन खा रहे हैं, जूठन खिला रहे हैं, इसका दर्शन किया, और सायुज सारूप्य मुक्ति असुर को भी प्रदान कर रहे हैं, केवल सद्वेश पूतना ने केवल वेश मात्र धारण किया ढाय का, और केवल पूतना की उन्नति नहीं हुई बल्कि तिलक लगाने से, वेश धारण करने से, वैष्णव वेश धारण करने से, तृणावर्त ये अघासुर और बकासुर इनको भी, तृणावर्त को भी सारूप्य मुक्ति कहीं प्रदान करते हुए भगवान विराजमान हो रहे हैं। ये सुन करके, देख करके, विचार करके श्री सुखदेव जी को प्रेम की मूर्छा आ गई, और जब प्रेम की मूर्छा आ गई तो उस समय श्री सुखदेव जी के गुरु और परम गुरु, गुरु हैं वेद व्यास जी और परम गुरु हैं नारद जी, गुरु और परम गुरु दोनों के दोनों भी श्रोता बनकर के बैठे, चेला के द्वारा कही गई कथा को गुरु और परम गुरु श्रवण कर रहे हैं, वे दोनों उठे और दोनों सुखदेव जी को झिझोड़ते हुए सारे ऋषि मंडली के साथ में श्री सुखदेव जी को कृष्ण नाम का संकीर्तन करके उस समय जगा रहे हैं, और जगा करके श्री अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं, सुखदेव जी को अब चेताया, कहीं कहीं वर्णन किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कि श्री जन्मेजय ने ही उस समय कहीं वाद्य वृंद जो हैं उनको भी भेजा, और वाद्य वृंद भेज करके जब बाजे गाजे के साथ में संकीर्तन हुआ, संकीर्तन के साथ में जब वो गाजे बाजे का प्रयोग किया, संकीर्तन किया, तो श्री सुखदेव जी की मूर्छा दूर हुई। आजकल तो ये कहते भाई कथा में वाद्य का प्रयोग होता है, पुराणिक प्रमाण है, देखो इसलिए हम भी ढोलक लेकर के बैठते हैं, कथा कहते हैं, तो कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। ये उसको संगीत के प्रयोग को के आठ आठ ग्यारह ग्यारह बजियां पूरे पूरे बैठे, पूरा ऑर्केस्ट्रा साथ में बैठे, और तब कथा हो तो, परंतु वो कथा में नहीं होती थी, वो यहाँ पर ये है, वो जगाने के लिए, यहाँ पर सुखदेव जी को जगाने के लिए है, मूर्छा थोड़ी आ रही है, कथा वाचक। और उसमें श्री नारद जी ने और वेद व्यास जी ने, इन दोनों ने, गुरु और परम गुरु, ये भी चेला को जगा रहे हैं, सुखदेव जी को जगा रहे हैं। तो इस स्तंभ और वहाँ पर फिर सुखदेव जी को चेतना आई और उस समय श्री सुखदेव जी की मोह भंग हुआ। मोह का दृष्टांत है ये कि प्रेम में मोह हुआ सुखदेव जी को और मोह भंग होकर के उन्होंने फिर कृष्ण कथा कही। तो इत्थम स्म पृष्ठा, सुखदेव जी ने ये कहा कि ये जो बल भोजन की लीला और अघासुर के वध की लीला ये एक वर्ष पहले हुई, परंतु ब्रजवासियों ने इसे एक वर्ष के बाद में सुना और ये कहकर के ध्यान करते करते कि आह कृष्ण की कैसी कृपा है, एक वर्ष तक ब्रजवासियों के बालक बन करके उनको साक्षात पुत्र रूप में उनको स्नेह प्रदान कर रही है, प्रेम का दान कर रही है, ये सुन करके अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई और सुखदेव जी को कृष्ण की कृपालुता का दर्शन करके, प्रेम वशता का दर्शन करके मूर्छा आ गई। उस समय संकीर्तन के द्वारा जगाया और फिर परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज एक वर्ष के पहले की जो लीला थी वो एक वर्ष बाद में क्यों कही, ये एक वर्ष का समय कहाँ व्यतीत हुआ। उस व्यतीत के प्रसंग में तब उन्होंने ब्रह्म मोहन लीला का इसी के साथ में वर्णन किया कि इत्थम स्म पृष्ठः, राजा ने जब ये पूछा कि एक वर्ष का समय कहाँ बीच में गया, आज की लीला को एक वर्ष बाद कहा और ब्रजवासियों ने उसको सुना और वे कह रहे हैं कि आज कृष्ण ने ऐसा किया, तो ये एक वर्ष पहले की लीला को आज की लीला की तरह से क्यों वर्णन किया गया, ये इसका क्या कारण था। ये जब सुना तो सत बादरायणी, वादरायण ये नाम है वेद व्यास जी का, बदर नामक बेल का जो वन था, बदरी का जो वन है, बदर बेल का जो वन है, उस बेल के वन में अयन माने जिनका निवास है, बदर के बीच में जिनका निवास है वे कहलाए बादर, बादर अयन, बादरायण माने वेद व्यास जी, और उनके भी पुत्र जो हुए वे हो बादरायणी। तो बादरायणी ये अलग अलग वस्तु हो गई। बदर माने बेर, बेर का जो वन है वो कहलाएगा बादर, उसमें बादर में जो अयन माने जिनका निवास है वे हो गए वेद व्यास जी, उनके भी पुत्र बादरायणी माने सुखदेव जी। तो इत्थम स्म पृष्ठः सतो बादरायणी, ऐसे जब बादरायणी से सुखदेव जी से राजा ने प्रश्न किया कि एक वर्ष का समय कहाँ बीता, एक वर्ष बाद की लीला को आज की लीला कह करके ब्रजवासी क्यों सुन रहे हैं और क्यों वर्णन किया जा रहा है, तत्स्मार्यता अनंत हृताखिलेन्द्रिय, तो इनको श्री अनंत की लीला जो है वो ध्यान में आ गई और श्री कृष्ण की अनंतता, कृपालुता की अनंतता वह प्रकट हुई और उससे अखिल इंद्रिय सुखदेव जी की जितनी भी इंद्रियां हैं वे मोह को प्राप्त हो गईं। और कृच्छात पुनर्लब्ध, जब सुखदेव जी की मूर्छाई दूर नहीं हो रही है तब ढोल नगाड़े बजा करके गुरुजी, परम गुरुजी ने आकर के झिझोर झिझोर करके जब चेला जी को सावधान किया तब चेला जी को होश आया, सुखदेव जी को होश आया। नारद और श्री वेदव्यास इनकी प्रबोध देने पर लब्ध बहिर्दृष्टि, सुखदेव जी को बाहर दृष्टि की प्राप्ति हुई और शनै प्रत्याहो, धीरे से आँख खोलते हुए भागवतो तमोत्तमम, भागवतों में उत्तमों में उत्तम सर्वश्रेष्ठ श्री परीक्षित महाराज उनको कह रहे हैं, उनसे आगे की लीला कि श्री कृष्ण की बात्सल कितनी कृपालुता है, प्रेम के प्रेम के वशीभूत होकर के आप सब ब्रजवासी सारी गायों के पुत्र बन करके उत्पन्न हुए, आप बछड़ा बनकर के उत्पन्न हुए, आप ब्रजवासियों के पुत्र बनकर के उत्पन्न हुए और ब्रजवासियों की इच्छाओं को पूरा किया। और उसी समय जो ब्रज गोपिका गण है उन ब्रज गोपिकाओं के साथ में श्री छाया रूप जो गोपी हैं उन छाया रूप गोपियों के साथ में श्री कृष्ण का बछड़ा जो गोप बालक के रूप में है उनके साथ में वो विवाह करते हुए भी विराजमान हुए और आगे परकीय अभाव स्थिर होकर के विराजमान होगा इस रस का पोषण करते हुए विराजमान, जबकि गोपियों का किसी दूसरे के साथ में विवाह कभी संभव है ही नहीं। मूल गोपियों को तो पता ही नहीं है कोई विवाह हुआ हमारा, छाया गोपियों के साथ में विवाह हुआ और कृष्ण ही गोप बने हुए उनके साथ में विवाह। प्रत्यातम भागवतो तमोत्तम, तो ये शुकदेव जी के मोह का वर्णन किया। अथवा निरुच्छ्वसित रीतयो विघटताक्ष पक्षम क्रिया निरीह निखिलेन्द्रिया प्रतिनिवृत्त चित वृत्तय अवेक्ष कुरु मंडले रहस्य पुष्करे कुंडली के क्षण ब्रजाम्बृष दुशो भजन कनक शाल भंजी श्रियम समृद्धिमान संयोग के परम आनंदमय अवसर पर, यह अवसर है कुरुक्षेत्र मिलन का। पूर्व मिलन के पश्चात, पूर्व राग के पश्चात जो मिलन होता है वो संक्षिप्त है, मान के पश्चात जो मिलन होता है वो संकीर्ण है, प्रवास के पश्चात जो मिलन होता है वो संपन्न है और दूर प्रवास के पश्चात जो मिलन होता है वह है समृद्धिमान संयोग। आज दूर प्रवास के बाद कुरुक्षेत्र के अवसर पर कुरुक्षेत्र में श्री श्याम सुंदर का जितनी भी गोपिकागण हैं उनके साथ में मिलन हुआ है और उनको अपूर्व समृद्धिमान संयोग की प्राप्ति हुई। रथ यात्रा का अवसर जहाँ पर कुरुक्षेत्र में मिलन होने में श्री श्याम सुंदर को रथ के ऊपर बैठा करके गोपियां लाई हैं शारदावली में माने ब्रज में, और ब्रज में लाकर के नुकुंज में विलास करते हुए विराजमान हो रही हैं। उस रथ यात्रा के उस महामहोत्सव को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि निरुच्छ्वसित रीतया, आज कृष्ण का दर्शन करते समय गोपियों में मोह ऐसा हुआ उस समृद्धिमान संयोग में कुरुक्षेत्र में मिलन करते समय कि निरुच्छ्वसित रीतया, कि उनकी श्वास आ रही है कि जा रही है, ये श्वास प्रश्वास की जो रीति है वह जैसे थम गई, मान गोपियों की श्वास थमी की थमी रह गई है आनंद निरुच्छ्वसित रीतया, आनंद में जो श्वास ली है वो श्वास जैसे बाहर नहीं निकल रही है निरुच्छ्वसित रीतया। विघटिताक्ष पक्षमक क्रिया, विघटित माने दूर हो गई है, अक्ष पक्षमक क्रिया नेत्रों के पलक झपकने की जो क्रिया है वह भी विघटित हो गई है, वह भी दूर हो गई है। निरीह निखिलेन्द्रिय, जो निखिल इंद्रिय हैं वे निखिल इंद्रिय इनकी ईहा माने चेष्टाओं से युक्त हो गई, ईहा कहते हैं चेष्टा, निरीह का मतलब है चेष्टाओं से रहित हो गई, निरीह निखिलेन्द्रिय। प्रतिनिवृत्त चित्त वृत्तय, इनकी चित्त की जो वृत्ति हैं वो भी प्रतिनिवृत्त हो गई हैं, वे भी सब दूर हो गई। प्रतिनिवृत्त चित्त वृत्तय, हृदय की जो वृत्ति हैं वो भी माने हृदय का संकल्प विकल्प इत्यादि ये सब प्रतिनिवृत्त हो गया है, ये सब दूर हो गया है। अवेक्ष कुरुमंडल, आज कुरुमंडल में माने कुरुक्षेत्र के अवसर पर कुरुक्षेत्र की भूमि में एकांत में श्री कृष्ण मिल रहे हैं, श्री कृष्ण स्वयं आप गोपियों के जहां गोपियां कहीं कुरुक्षेत्र में आप इकट्ठी हुई हैं और जहां इकट्ठी होकर के कृष्ण के गुणानुवाद का गायन करती हैं वहां श्री कृष्ण पहुंचे और जाकर के उन दुखियों से मिल रहे हैं। उस समय अन्य कोई परकर वहां पर नहीं है। माधुर रस के अलावा बासल इत्यादि का कोई दास्य रस का कोई अन्य परकर भी नहीं है। उस कहीं बाड़े के भीतर कोने में जहां गोपियां इकट्ठी हैं वहां पर श्री कृष्ण मिल रहे हैं। जहां चारों ओर कनात लगी हुई हैं, गोपियां जहां पर विराजमान हैं, सुंदर बनखंडी है और उस बनखंडी में गोपियां विराजमान हैं, वहां एकांत जो गोपिकागणों के लिए जो स्थल प्रदान किया गया वहां पर श्री कृष्ण पहुंचे हैं। तो अवेक्ष कुर मंडली और कुर मंडल में रहस्य पुंडरीक एक क्षण है। आज एकांत में श्री कृष्ण पुंडरीक एक क्षण वहां विराजमान है। ब्रजाम्ब्रज दृशो भजन कनक शालस उन कृष्ण का एकाएक दर्शन करके ब्रज की जितनी भी अम्बुज दृश्य हैं गोपियां हैं वे सारी की सारी गोपियां कनक शाल भंजी श्रियम कनक शाल भंजी बन करके शाल भंज का कहते हैं जो मूर्ति उस मूर्ति का नाम खम्भे में बनी हुई जो मूर्तियां हैं या रोक के लिए लगाई गई छज्जे में जो मूर्तियां हैं तो छज्जे में जो लकड़ी लगाई है वो लकड़ी नहीं बल्कि उस लकड़ी को ही मूर्ति के रूप में जैसे गढ़ दिया जाए। हमारे वृंदावन में सैयद बाजार में वो जो पुतली वाला मंदिर है उसमें क्या सुंदर मूर्तियां गजब शाहजी के मंदिर से जो सीधे सीधे निकले तो वो पुतली वाला जो मंदिर है वो पुतली वाले मंदिर में कैसी मूर्ति है वो मूर्ति ही खंभा है। वो जो छज्जा है उस छज्जे की खंभे के रूप में खंभा नहीं लगाए हैं वहाँ पर वो गोपियाँ ही पुतलियाँ ही गोपियाँ ही खड़ी हैं। हमारे ब्रजवासी पुराने लोग पुतली बाबा मंदिर पुतली बाबा मंदिर शाही में भी हैं परंतु ये तो और आगे जाकर पहले जो स्टेट बैंक था उसके बगल में पुराना जो स्टेट बैंक था उसके बगल में उसी में मतलब शाहजी से सीधे सड़क सड़क के चले जाओ नाग मंडी की ओर जाएंगे तो वहाँ पर पुतली वाला मंदिर है। हाँ तो वहाँ पर पुतली और वहाँ पर ठाकुर जी की और प्रिया जी की इतनी सुंदर प्रिया जी बंशी बजाती हुई बाम बाहुगत बाम कपोलों का स्वरूप वहाँ पर साक्षात दिखता है। कुछ ठाकुर जी की प्रिया जी जो है वो प्रिया जी बंशी बजा रही हैं। श्याम सुंदर वैष्णव जाने प्रिया जी वैश्व जाती हूँ विराजमान तो बाम बाहो कर बाम कपलो बल्कि तो भरो बिल्कुल योगित जो छवि है वो योगित दिख रही। और श्री ललित किशोरी जी वो ब्रज की एक रस संप्रदाय रहा और उस ललित किशोरी जी के यहाँ पर वंशी संप्रदाय रहा वो वंशी संप्रदाय में वहाँ पर श्री प्रिया जी वंशी बजाती हुई विराजमान हुई और प्रिया जी श्याम सुंदर को वंश में जाकर के मोहित करती है। वो उनका अपना स्वरूप रहा। ललित किशोरी संप्रदाय उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ रस में पर बहुत पुराना रसिक संप्रदाय परंतु वहाँ प्रिया जी की प्रधानता है और वंशी प्रिया जी बजाती है। ये अद्भुतता है। तो वो तो शाल भंजिका की बात कर रहे थे। भारतीय पुरातत्व और वास्तु विज्ञान में शाल भंजिकाओं का खूब प्रयोग होता है और शाल भंजिका छज्जे में नीचे कहीं जोड़ देने के लिए जो पुतली बनाई जाए झुकी हुई वो पुतली बना करके उसके ऊपर ही छज्जा टिका हुआ है तो वो शाल भंजिका के रूप में जो पुतलियाँ हैं वे पुतलियाँ सब जगह पुरानी प्राप्त होती हैं। दक्षिण में ज़्यादा हाँ दक्षिण में शाल भंजिका खूब है तो शाल भंजिका माने पुतली तो वे सोने की पुतली की तरह से कनक शाल भंजी श्रियम कनक शाल भंजी की शोभा को प्राप्त करते हुए वे गोपियाँ प्राप्त हो रही हैं। निरुच्छ्वसित दोबारा जल्दी से पूरा कर लें निरुच्छ्वसित रीतया गोपियों की श्वास नींद आ जा रही है श्वास जैसे रुकी हुई है। रीति माने श्वास की आने जाने की जो रीति थी प्रक्रिया वो निरुच्छ्वसित आज निश्वास जो है वो नहीं प्रकट हो रही है। विघटित अक्षय पक्षमक क्रिया, नेत्रों को पलकने की जो क्रिया है वो भी विघटित हो गई है। निरीह निखिलेंद्रिया, जितनी भी इंद्रियां हैं वे निरीह माने चेष्टा से विहीन हो गई हैं, उनमें ईहा नहीं रही है, ईहा माने चेष्टा। और प्रतिनिवृत चित्त वृत्तयः, चित्त की जो वृत्ति है वो भी समाप्त हो गई है। अब एक शुक्र मंडली, आज एकांत में श्याम सुंदर को अपने बाड़े में आया हुआ देख करके एकाएक सारी गोपिकागण एकदम आश्चर्यचकित हो गई हैं। और वहां आया हुआ देख करके राह से एकांत में पुंडरी के क्षण, उन पुंडरी के क्षण श्री कृष्ण को आया हुआ देख करके ब्रजाम ब्रज दृशो भवन, ब्रज की जितनी भी गोपिकागण हैं वे अभजन कनक शाल भंजी श्रियम, वे कनक शाल भंजिका बन करके विराजमान हो गई, सोने की बनी हुई मूर्ति सी बनी हुई वे विराजमान हो गई हैं। ये इनमें मोह की दशा, जैसे जो शाल भंजिका है उसकी पुतली हिलती डुलती नहीं है, वहीं रहती है, ऐसे ये भी स्थिर हो करके विराजमान हुई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल से 9 तारीख तक विश्राम रहेगा, फिर 10 तारीख को हम लोग मिलेंगे, कल जाएंगे, कल रात संध्या तक वहाँ पहुँचेंगे कलकत्ता, और वहाँ पर 6, 7, 8 को रथ यात्रा महोत्सव है, 6 को कोई लोक का महोत्सव और दूसरे महोत्सव है, कहीं दूसरे के माने वो ठाकुर जी के पाठोत्सव है, और इसके बाद में 9 तारीख का वापस है फ्लाइट, और फिर 9 तारीख को सांस तक आ जाएंगे, 10 तारीख को फिर कृपा करके दर्शन। कलकत्ता कहाँ पे है? कलकत्ता में कोई एक्टिव एकर नाम करके कुछ जगह है, एक्टिव एकर, मुझे पता नहीं कहाँ जगह है, एक्टिव एकर जगह है, वहाँ पर है, अच्छा कार्यक्रम कर रही थी माने उसकी जो तो एक्टिव एकड़ में एक्टिव कुछ जगह होगी। हाँ बेटी बोल, हाँ बेटा खूब खूब खूब प्रसन्न रहो बेटी, जय।